विधि रूप से साधन होता है, एक निषेध रूप से साधन होता है। जैसे अवगुणों का छोड़ देना है, ये निषेध रूप से साधन है। गुणों को धारण करना है, ये विधि रूप से साधन है। नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन स्मरण करो, सेवा करो, ये विधि रूप है। किसी को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये निषेधात्मक साधन है। इन दोनों साधनों में प्राय हम लोगों की धारणा विद्यात्मक साधन पर विशेष रहती है। न दान देव, पुण्य करो, उपकार करो, भजन सब करो, कीर्तन करो, साधन करो, ये करने पर ज्यादा जोर है। और ये अवगुण नहीं करना, दुर्गुण दुराचार छोड़ देना है, इस पर इतना विशेष लक्ष्य नहीं है। परंतु निषेधात्मक साधन है, वो तेज है, वो श्रेष्ठ है। साधारण रीति से तो कैसे जैसे किसी की सहायता करना वो श्रेष्ठ है। हम किसी को दुख नहीं देते तो नहीं, दुख देने में विशेषता नहीं दिखती, सहायता करने में विशेषता दिखती है। तो विद्यात्मक में विशेषता तो ज्यादा दिखती है, पर गहरी बात है निषेधात्मक साधन में अपना सुधार बहुत ज्यादा होता है, दुनिया का भला भी ज्यादा होता है। भला करने से इतना भला नहीं है, तो बुरा न करने से भला होता है। तो निषेधात्मक साधन है अपने लिए बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। जैसे तीन बातें मैं कहा करता हूँ, ये पांच बातें कहता हूँ, तीन कहता हूँ। किसी को बुरा न समझना, और किसी की बुराई न करना, और बुराई देखना, मानो बुरा न समझना, बुराई न देखना, बुराई न करना, तीन। तो ये तीन साधन इतना बढ़िया है, त्रिलोकी की सेवा है ये, दुनिया की बड़ी भारी सेवा है, और अपने साथियों की बड़ी भारी सेवा है, मनुष्यों की बड़ी भारी सेवा है। किसी को बुरा न समझना है, बड़ी भारी सेवा है। क्योंकि बुरा समझना है, ये अपने बुराई होती है, उसकी बुराई होती है, दोनों का नुकसान होता है। यार बुराई न समझने से उसके ऊपर दोषारोपण नहीं होगा, और हमारे भीतर भी बुराई पैदा नहीं होगी। इतनी बढ़िया बात है ये। और बुराई छूटने से भलाई स्वतः होगी, स्वाभाविक, और भलाई न होगी तो भी दोष नहीं लगेगा। बुरा चाहने से दोष लगेगा, बुरा समझने से उसका अपमान तिरस्कार होगा, और बुराई करने से बुरा होता ही है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, और किसी की बुरा न सोचना, किसी का बुरा हो जाए न नुकसान हो जाए, ऐसे किसी की बुरा न सोचना और बुरा न करना, दुख न देना, कष्ट न देना, चोरी न करना, उसका हक न दबाना, उसका नुकसान न करना। तो तीन बात खास, और बुरी चर्चा भी नहीं करना, और बुराई सुनना भी नहीं, और किसी को कहना भी नहीं, ये तो और ज्यादा बढ़िया हो जाए। पर तो ये तीन खास बात है। तो किसी को बुरा न समझने से सब जगह ईश्वर रूप है, ये देखना सुगम हो जाएगा। और बुरा चाहोगे, बुरा देखोगे, बुरा चाहोगे, बुरा करोगे, तो ये सब जगह ईश्वर रूप ये भावना नहीं होगी, वासुदेव सर्वोदय, ये बड़ी भारी बाधा लग जाएगी। तो ये निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। और इसमें क्या है, अपने को जोर भी नहीं आता, खर्च भी करना नहीं पड़ता, परिश्रम भी नहीं पड़ता, बड़ा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, अपने में कुछ परिवर्तन भी नहीं करना पड़ता, इतना सुगम है और बहुत श्रेष्ठ है। आज से मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, पक्का कर ले, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। तो मंद कर जो करे भलाई का अर्थ क्या हुआ, कि मंद करने वाले मंद नहीं करेंगे, बुराई करने वाले के साथ बुराई नहीं करेंगे, ये सिद्ध हुआ। भलाई करते हैं तो भलाई करना बढ़िया है, पर बुराई न करना बहुत बढ़िया है, बड़ी ऊंची चीज है। तो किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी की बुराई न करना। क्यों? कि किसी को बुरा समझने का हमारे को क्या अधिकार है? हमारे को ठेका दिया है, किसी ने अधिकार दिया हमारे को कि दूसरों को बुरा समझा करो? कोई अधिकार नहीं है हमारा। भला समझो, सेवा करो, भगवत बुद्धि करो, ये तो बढ़िया है। बुरा समझो, क्या अधिकार है अपना बताओ? और किसी का बुरा चाहने का भी हमारे क्या अधिकार है? और किसी की बुराई करना भी हमारा क्या अधिकार है? ये अधिकार चेष्टा है और दोषी चेष्टा है। तो दोषों से बचना है, तो दोष कैसे बचे? कि ये तीन बात धारण कर ले, नियम कर ले, अपने उम्र में ये बात करना है। कभी किसी का दोष दिख जाए तो चट साहब ने राम राम राम राम राम, ये तो गलती हो गई हमारी, उसी तो भगवान का नाम ले, भगवान को याद ले, नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। किसी का बुरा चाह दिया भगत पर तू एकदम प्रायश्चित कर दो, राम राम राम राम राम राम, तब दे किसी का बुरा ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबके सब सुखी हो जाए, सबसे सब निरोग हो जाए और सर्वगे आनंद मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो। तो किसी को बुरा न चाहे, तीन बात बहुत बढ़िया बात है। इतनी बात है कि त्रिलोकी की सेवा हो जाएगी, अपना बुरा अपना मिट जाएगा। हम किसी को बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा न करेंगे तो हमारे बुराई आएगी नहीं, कैसे आएगी बताओ? बुराई बंद हो जाएगी। सबको निर्भय अभेदान हो गए, अभेदान सब दानों में अभेदान बड़ा है, तो सब लोग अभय हो जाएंगे। अभय आपकी तरफ से, किसी को भय नहीं देना। जैन सिद्धांत में वे हरियाली नीलोत्री नहीं खाती, हरियाली साग मराया तो नहीं खाने का उनका उनका सिद्धांत बहुत बढ़िया है कि मैंने जो शौकन ले ली कि इतनी नीलोत्री नहीं खाऊंगा तो उन नीलोत्री को मेरे से डर नहीं लगेगा, नियम नहीं लूंगा तो वो डरेगी, खा जाएगा कहीं मेरे को। हम नियम लेते हैं तो सब निर्भय हो जाते हैं। तो हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे तो सब निर्भय हो जाएगा हमारे तरफ से, जब बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, कितना बढ़िया होगा, हम निर्मल हो जाएंगे सर्वथा। छोटी सी बात नहीं होती है, ये तीन बात ठीक सिद्धांत में लिया हुए कभी असर नहीं, तो आप भले आदमी हो ही जाओगे। बुराई न करने पर भले होंगे और क्या होंगे बताओ? जब बुराई छूट जाएगी तो आप क्या होंगे? भले हो ही जाओगे। भले होते भी भक्त होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, परमात्मा भक्त होते हैं, ऊंचे होते पुरुष होते। कारण क्या है कि मूल में परमात्मा के अंश है, तो आप भी अंश है, दूसरे भी परमात्मा के अंश है, मूल में बुरे थोड़े ही है, बुरी आगंतुक है। यार आगंतुक दोषों को दूर करने से स्वतः जो सिद्धि शुद्धि है वो आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, स्वाभाविक निर्मता होगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल सहज सुख राशि। मात्र जीव अमल है तो उसको मल वाला समझना अपना क्या अधिकार बताओ? क्या हक लगता है? और हक नहीं लगता है, किंतु हम अनर्थ करते हैं। जो शुद्ध परमात्मा का अमल है उसको हम बुरा समझते हैं, तो अपराध करते हैं। तो अपराध से बच जाओ। तो आजकल अपराध और दुर्गुणों से बच जाना है, खराबी से बच जाना भी आज बहुत ऊंचा माना जाता है। यार वास्तव में ऊंचा है ये, आज बुराई ज्यादा करने के कारण से बुराई न करना भी बहुत भला है लोगों में भी। पर मूल में बहुत भला है, मूल में परमात्मा तत्व ही है। और जीवन मुक्त होते हैं, परमात्मा भक्त होते हैं, संत होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, उनसे कोई डरता नहीं, निश्चिंत होते हैं, उनकी वस्तु पवित्र होती है, उनका भाव पवित्र होता है, वे रहते जगह पवित्र होती है, वायुमंडल पवित्र होता है, क्यों बुरे ही है ही नहीं वहां, तो भलाई जो होगा सोते ही भरों से भले परमात्मा है वो समझे मौजूद है, तो उस परमात्मा का अनुभव हो जाए, नहीं तो परमात्मा अनुभव कैसे करेंगे। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, न भला न बुरा है, भला बुरा ही तो द्वंद है, राग द्वेष हर्ष शोक सुख और दुख द्वंद है, निर्द्वंद महाभावे। तो जब जो ईश्वर रूप है, भरा बुरा नहीं कोई, जाको जैसी भावना तैसे ही फल हो, क्योंकि ईश्वर के विषय में जैसा करेगा ये यथाम प्रबंधे कहा सदैव भजाऊंगे हम। तो ये निर्मल होने का बड़ा बढ़िया उपाय, बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, करना कुछ नहीं पड़ता, परिश्रम नहीं पड़ता, कुछ चीज लानी नहीं पड़ती, कोई अपने को बदलना नहीं पड़ता, मन साधु बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी नहीं है, बड़ा सुगम है और बहुत श्रेष्ठ है। जैसे आप लोग ये बात पकड़ रहे हैं, आज को एकदम धारण कर लेंगे बस, तो बुरा अपना छोड़ा और भले हुए स्वतः, क्योंकि भले है चेतन अमल सहज सुखराशि, बताया चेतन है अमल है सहज सुखराशि है, ऐसा भगवान का अंश है, भगवान की बुराई कैसे आवे, साक्षात परमात्मा का अंश है, तो यह अनुभव हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसका भी अनुभव होगा, तो सर्वथा बुराई छोड़ दे तो भलाई रहे और रहेगा क्या, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। इस वास्ते ये विशेषता से अपने काम में लाना है, मैं किसी को बुरा नहीं समझना, क्योंकि भीतर से कोई बुरा नहीं है, चेतन अमल का, अमल कहने का मतलब मल नहीं है, बुराई रहित है, तो बुराई जो आती है वो आगंतुक होती है, स्वतः भलाई आप साफ है, जंगल है साफ, स्वच्छ है, निर्मल है, मनुष्य कहीं रहने लग जाए तो गंदगी हो जाएगी, पर वो गंदगी सफा हो जाएगी, छोड़ दो महीना दो महीना के बाद साफ बिल्कुल निर्मलता हो जाएगी। तो गंदगी करता है मनुष्य प्राणी और स्वतः वो है, इस वास्ते मुक्ति होने पर बंधन नहीं होता, क्योंकि मुक्त स्वतः है, बंधन अपना बनाया हुआ है, बनाए हुई बुराई को छोड़ दे तो उससे भलाई स्वतः हो जाए, बंधन स्वतः नहीं है, दिखता तो ऐसा है कि हमारा बंधन संसार तो स्वतः है, परमात्मा की प्राप्ति तो कोई उद्योग कर परिश्रम करके बहुत मेहनत करने से होगी, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि परमात्मा तो स्वतः है, सबके है और सब में है और सब समय में है और सब जगह है और सबके लिए है, सबका हक लगता है, क्योंकि सब परमात्मा का अंश है, तो अपनी माँ पर किसी बच्चे का अधिकार नहीं होता, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे हैं, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तो भलाई स्वतः होगी परमात्मा के संबंध से, बुराई समझ स्वार्थ से, कामना से, विषमता से, भीतर के दो गुणों से, इनसे बुराई पैदा होती है, यार बुराई बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा मानेंगे नहीं, किसी का करेंगे ही नहीं। एक और मार्मिक बात है, हम ऊपर से जो साधन करते हैं ना, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष, ऊपर से अपने में भरते हैं, वो भरी हुई बात टिकती नहीं है, और बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा बुरा भीतर से ही किसी को बुरा देखेंगे नहीं, चाहेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो भीतर से भलाई स्वतः प्रकट होगी, और स्वतः प्रकट हुआ वो होता है असली, और बनाया जाता होता है नकली। तो ये शुद्धि, ये निर्मलता स्वतः स्वाभाविक होगी, ये स्वाभाविक में परिश्रम नहीं पड़ता और स्थायी होती है, ये बनावटी होती, परिश्रम पड़ता है और स्थायी नहीं होती, भूल जाते हैं, चढ़ जाती है। तो ये साधन प्रकट होता है, बुराई छोड़ने से भलाई प्रकट होती है, भलाई करनी नहीं पड़ती है, भलाई प्रकट होती है। अरे प्रकट होती है तो सच्ची होती है चीज, बनावटी नहीं होती, और प्रकट होती है उसका असर पड़ता है। बुराई न करने पर लोगों पर भला का असर पड़ेगा, भले होंगे लोग, दुनिया भले हो जाएंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्नेव वैरित्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, अहिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, किसी बुराई नहीं करेंगे, तो उसके पास में है प्राणी आपस में लड़ते नहीं, सिंह और हरिण साथ में रह जाएंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्नेव वैरित्याग, विगत वैर भी है एक संग। वाल्मीकि जी के आश्रम का वर्णन आया, वहां पर विगत वैर भी है एक संग, सिंह और हरिण साथी वैर रहित विचरते हैं। तो बुरा भाव त्यागने से, हिंसा के त्याग करने से कितना फायदा होता है दुनिया को और अपने को, लोगों को और अपने को ही बहुत फायदे की बात। अरे बड़े सीधे बात है, बुरा मानने से उसमें भी बुराई आती है, अपने में बुराई आती है। बुरा नहीं मानने से ना उसमें लगाएंगे हमें ना हमारे में आएगी। अपने को बुरा नहीं समझना, अपने में बुराई हो तो उसको अपने को बुरा कायम नहीं करना, बुराई आगन तो उसको मिटाना है, मिट जाएगी बुराई, हम कहेंगे भलाई हो जाएगी। तो अपने को बुरा नहीं समझना है, औरों को बुरा नहीं समझना है, अपने को बुरा समझना है, अपने साथ में बड़ा भारी अन्याय करना है, अपने को बुरा समझना है। इससे बढ़ करके अपना अपने का अपकार क्या करोगे, अपना नुकसान और क्या करोगे बताओ। अपने को बुरा समझने के सिवाय और कोई बुरा कर सकते हैं आप? तो ये बड़ा भारी दोष है अपने को बुरा समझना। तो बुराई आगंतुक होती है, बुरे आप हो नहीं, चेतना मल से राशि, तो अपना भी बुरा है नहीं, सहज सुख राशि, चेतना मल सहज सुख राशि। इस वास्ते ना अपने में बुराई कायम करना, ना दूसरे में बुराई कायम करना, ना बुरा पर कायम करना, बुरा है ये ऐसा, तो हमारी भलाई सत्य होगी, स्वाभाविक होगी। त्रिलोकी को लाभ हो, त्रिलोकी को अभय दिया हुआ है, त्रिलोकी सबको राजी करने के लिए, अपने व्यवहार उसको शुद्ध करने के लिए, संसार मात्र की सेवा करने के लिए, अपने समाज की सेवा करने के लिए। जो बुरा नहीं मानता और बुरा नहीं चाहता और बुराई न करता, उसका लोग विश्वास करते हैं। एक मैंने देखा व्यक्ति नाम जप करने वाला, तो उनके और दूसरे आपस में मुकदमा चल रहा, लड़ाई चलती मुकदमा, तो वो नाम जप में कहा बहुत विचित्र बात हमें लगी। उसने कहा भाई तुम्हारे घर की बात मेरे को मत बताओ, कोई बता दोगे तो उनसे हम अनुचित लाभ ले लेंगे, क्यों तुम्हारे हमारे चलता है झगड़ा, इस बात तुम बताओ मत मेरे को। कितनी बढ़िया बात है, ये नतीजा होगा जो बुरा न देखे, किसी को बुरा नहीं मानेगा, किसी को बुरा नहीं चाहेगा, किसी को बुरा न करेगा, तो इतनी विलक्षण आ जाएगी, किसी का नुकसान न हो। नहीं तो लोग देखते हैं बैर है तो इनका छिद्र कहाँ है, कमी कहाँ है, जिससे इनको परास्त किया जाए, ये ढूंढते हैं लोग। तो उसने कहा तुम कहना मत अपने घर की बात भाई, क्योंकि आपने मुकदमा चल रहा है, मैं कहीं से अनुचित लाभ उठा लूंगा। मेरे को बड़ी पसंद है, कैसी कैसी बात है, वो कैसी बढ़िया बात पैदा हुई इनकी। तो ये कब होते हैं, मैं बुरा किसी को नहीं मानूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा। अब लड़ाई घर में तो अपनी जीत ही चाहते हैं, उसकी हार चाहते हैं, भाई बुराई ना हो जाए किसी की। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये जिंदगी बेकार हो जाएगी। किसी का किसी को बुरा समझना, किसी बुराई बुरा सोचना, बुराई करने से अपनी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, मनुष्य जन्म है वो निरर्थक हो जाएगा। इस वजह को शुद्ध बनाने के लिए ये बड़ा सुगम साधन है, बड़ी महत्ता का साधन है, क्यों करना तो कुछ पड़ता ही नहीं। बुरा नहीं मानेंगे तो बुरा मानने का परिश्रम मिटेगा कि नहीं, बुरा चाह रहा, ये भी तो उद्योग करना पड़ेगा और बुराई करने में तो ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो हमारे तो परिश्रम बेटा है, हमें तो आराम मिला है और बड़ा भारी फायदा हो गया है या दूसरों को फायदा होगा। ये अगर भीतर में आ जाएगी तो आपके द्वारा लोगों में भलाई फैलेगी। जैसे सुगंधी होती है वो फैलती है, सुगंधि कपूर रखा रखा जाए सुगंध कस्तूर रख जाए तो सुगंधि फैलती है। इस तरह से ये बुराई रहित बड़ा फैलेगा। ऊपर से भराई हुई तो नहीं हो, ऊपर से दया है, क्षमा है, उपकार है, तैना कर दिया तो उनसे लाभ उससे भी होता है, उससे भी लोग सीखते हैं। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्वे तो रोजाना जो वो करता है श्रेष्ठ उसे दूसरे करते हैं, पर बुराई न करने की बात बहुत गहरी है। मूल में बात क्या है कि मूल में परमात्मा स्वरूप स्वरूप स्वाभाविक, उसमें जो हमारी भूल हुई है गलती हुई है वो गलती दूर हो जाएगी, तो बुरा न लेने से गलती गलती दूर हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, बुरापना मिट गया, ना दूसरे को ना अपने को बुरा देखेंगे तो बुराई खत्म होगी, बुराई होती भलाई हो जाएगी। ये नाशवान संसार इसको अच्छा समझ नहीं, तो गलती हुई है, सच्चा मानने से गलती हुई है, तो बुरा किसी का नहीं चाहेंगे तो संसार संसार कैसा ही हो, अपना कोई नुकसान होगा ही नहीं, होगा तो भलाई भलाई होगा। इस वास्ते आज इस बात को पक्की बना रहे अपने ख्याल से, उस सदा के लिए न किसी का किसी को बुरा देखूंगा, बुराई न बुरा चाहूंगा, न बुराई करूंगा, न बुराई सुनूंगा, न बुराई बोलूंगा। पांच रुपया और बढ़िया बात है, किसी बुराई हो तो भाई ना ना ना, कोई बुराई करते हो छोड़ो भाई छोड़ो, निर्थक समय बर्बाद करो, अपने को पाप का बनाओ, फायदा का निकल गया तो निर्थक बातें छूट जाएगी, बड़ा अच्छा। अपने को शुद्ध बनाना है, ये चातुर्मास है, चातुर्मास में अपने को निर्मल बनाना है। बार बार मौका मिले नहीं, पर पता नहीं सही होगा, कोई भरोसा नहीं, तो ये शुभ से शीघ्र अच्छा कारण है जो पहले ही करना चाहिए जल्दी। तूर्णम यते इतना पते दंड मृत्यु, जब तक मौत नहीं तब तक जल्दी चेष्टा करो। विषय करो फिर तो सब मिलेंगे, ये बातें कहां मिलेगी। पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच देवताओं तक नहीं मिलती, देवताओं की ईर्ष्या होती है, अपने बड़े को देखकर दुख होता है, बरोबर ईर्ष्या होती है, छोटों से अभिमान होता है, तो बुरा किसी को नहीं समझे। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 26 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम